Ook door een ongeluk, 3 rijstroken zijn hier dicht. En tenslotte nog een lange dagelijkse file op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam rijdt het langzaam over 10 kilometer. De vertraging is bijna een half uur. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. David Bogert. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Een wedstrijd expres verliezen om dan te kunnen promoveren. Een voetbalclub uit Barendrecht deed het. Maar de KNVB bestrafte de club voor de actie. Trainer Leen van Steesel sprong uit zijn vel. Barendrecht is niet de verliezer. Wij zijn als trainers spelers niet de verliezers. De andere clubs ook niet. De KNVB is de grote loser. En de KNVB moet heel snel gaan zorgen dat deze regels veranderen. Ja, zorgt de opzet van de competitie voor dit soort rare situaties en moeten de regels dus veranderd worden? Zometeen een debat. Ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties en BN'ers zijn boos omdat het kabinet miljarden aan ontwikkelingsgeld voor bijvoorbeeld Afrikaanse landen wil gebruiken voor de asielopvang in Nederland. Het kabinet wil fors op ontwikkelingssamenwerking bezuinigen. De opvang van vluchtelingen hier mag niet ten koste gaan van aardbevingsslachtoffers in Syrië en Turkije. Of mensen in Somalië die door aanhoudende droogte zonder eten zitten. Oftewel, denk niet aan bedragen en percentages, maar stop de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Ja, u hoorde onder andere Diewertje Blok, Jeroen Stekelenburg en Dolf Jansen. Ze verzetten zich tegen de in totaal 3,4 miljard euro dat niet meer naar ontwikkelingsprojecten in Afrika gaat, maar naar de asielcrisis in ons eigen land. Ook kerken en het deel van de Tweede Kamer komt in verzet. Hebben ze een punt of is dit dé oplossing om de asielopvang in goede banen te leiden? Het is een kwestie dat ook het kabinet verdeelt. En vanavond spreek ik met 2 coalitiepartijen, namelijk Jan Klink, Tweede Kamerlid voor de VVD. En ChristenUnie Tweede Kamerlid Stineke van der Graaf, die tot ons komt vanuit Den Haag. Welkom allebei. Dank u wel. Dank u wel. Ja, meneer Klink, ontwikkelingsorganisaties, BN'ers, kerken, ze vinden dit allemaal een slecht plan. Begrijpt u dat? Nou, de zorgen begrijp ik heel goed. En juist met ontwikkelingssamenwerkingsgeld kan je echt heel veel betekenen. Nederland heeft ook op sommige onderdelen zijn we echt mondiaal toonaangevend. Op het gebied van voedselzekerheid, op het gebied van watermanagement. Dus op die vlakken kunnen we echt heel veel doen. En Nederland is ook een hartstikke grote donor. Wij zijn in absolute bedragen zijn wij de 7e donor ter wereld. Okay. Landen als Italië, als Spanje, Australië, grotere economieën. Maar dat is niet naar ratio van hoe groot ons land is, maar gewoon absolute bedragen. Absolute bedragen. Ja, het over 2022, dat is dan volgens die internationale rankings in dollars uitgerekend, gaven wij $6,5 miljard uit aan ontwikkelingssamenwerking, aan de ODA-middelen. Hmm. Dus dat is echt heel veel. Dus, maar goed, dit is echt ook een grote ingreep. En dat komt onder andere door de toestroom van meerdere asielzoekers. Ja, dat is groter dan was verwacht. Ook door het kabinet. En daar is meer geld voor nodig om de noodopvang van asielzoekers mogelijk te maken. En dat geld, daar bent u dan voor, wordt dan weggehaald bij ontwikkelingssamenwerking. Ja, je moet het niet zo helemaal zien. We hebben dus ook internationaal met elkaar afgesproken in de OESO, de Organisatie van Ontwikkelde Economieën. Sinds 2017 dat we dus de kosten van de eerstejaars asielsopvang, dus dat is niet alle kosten, maar het gaat echt over dat aspect. De kosten van de eerstejaars asielsopvang, dat dat een onderdeel is van het ODA. Dus dat is officiële ontwikkelingssamenwerkingsgelden, / uitgaven die we doen. En Nederland doet dat, net als heel veel andere OESO-landen, andere Europese landen. Ook het Verenigd Koninkrijk is een land wat dat doet. Ja. Dat hebben we ook nog eens een keer bekrachtigd in het coalitieakkoord, die aanpak. Ja, het coalitieakkoord. Mevrouw van der Graaf, waarom staat de ChristenUnie niet achter de plannen van dit kabinet? Nou, Nederland doet heel veel aan ontwikkelingssamenwerking. En we hadden afgesproken, juist in deze periode, dat we juist nog meer zouden willen doen. Omdat we ook internationale afspraken hebben dat we als rijk land veel willen bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking wereldwijd. We hadden in het coalitieakkoord ook afgesproken dat er extra geld naar ontwikkelingssamenwerking zou gaan. Ook extra geld naar het bestrijden van de grondoorzaken van migratie, zoals klimaatverandering. En juist die grondoorzaken, die pak je heel erg aan met het ontwikkelingsgeld. En dat zien we nu in het gedrang komen. Dus de ChristenUnie vindt het eerlijk gezegd heel moeilijk te verteren. En in het debat heb ik me daar al over uitgesproken. En ook gezegd dat wij het liefst zien dat deze bezuinigingen zoveel mogelijk voorkomen worden. Ja, maar u zegt, er was afgesproken dat er meer geld naar ontwikkelingssamenwerking zou gaan. De situatie is nu wel gewijzigd, namelijk dat er meer vluchtelingen komen dan was verwacht. Verandert dat de situatie niet voor u? Nou, we hebben hier in Nederland ook een opvangvraagstuk. Hè? Dus daar, het gaat hier over de groeiende kosten voor de opvang van eerstejaars vluchtelingen. Dat heeft ook te maken met de manier waarop je dat organiseert. Nou, daar lopen ook andere gesprekken over. En het is waar wat de heer Klink zegt, dat dit kan volgens de internationale regels. Ik zeg daarbij wel, dat is een keuze. Nederland doet dat al heel lang. Hè. Vanaf de jaren 90 is dit geïntroduceerd. En als het gaat om een paar procenten dan van de begroting, dan merken we dat niet zo. En sterker, we reserveren daar altijd een bedrag voor. Maar wat nu zo bijzonder is, is dat die kosten echt de pan uitreizen. Ja. Waardoor er ook echt een hap uit het ontwikkelingsbudget wordt genomen. Waardoor we minder 40% kunnen besteden. Wordt gezegd dat het die 3,4 miljard tot 2026, dat 40% is van het budget voor ontwikkelingssamenwerking. En daarmee zou Nederland de grootste ontvanger gaan worden van het eigen ontwikkelingsgeld. Dat bedoeld is voor kinderen in vluchtelingenkampen waar onderwijs aan gegeven kan worden. Wat bedoeld is voor juist die voedselzekerheidsprojecten op de plekken waar nu veel droogte is of waar, waar nog steeds mensen onder de armoedegrens leven ook. En ook in het adaptatieprojecten als het gaat om klimaatverandering. Ja. Belangrijke projecten. En meneer Klink, in het gedrang komen. Dat klinkt wel eigenaardig. Bij ontwikkelingssamenwerking, dan denk ik dat gaat inderdaad naar arme landen. Nu wordt Nederland de grootste ontvanger van ontwikkelingssamenwerking. Dat is toch gek? Ja, dat moet je ook helemaal niet willen. Kijk, dit is een gevolg dat de instroom steeds meer toeneemt. En ik denk dat het heel belangrijk is, en als VVD pleit daar natuurlijk al langer voor, dat om die instroom te beperken. Dat je veel meer kan doen met opvang in de regio. Want ja goed, dat er conflicten zijn in de wereld en dat mensen op de vlucht gaan, dat is helaas een gegeven. Ja. Maar dat je veel meer zoekt in opvang in de regio, dat mensen niet hier komen voor de opvang. Want de opvang hier is aanzienlijk duur. Dan dat het dichter bij het land is waar mensen vandaan komen. U zegt opvang uit de regio, maar dit betekent toch juist dat we geld weghalen van opvang uit de regio. Precies. En dat we het gaan investeren in opvang in eigen land. Dat is toch wat dit plan uiteindelijk gaat doen. Dit is een gevolg van dat er meer instroom in Nederland komt. Dat er meer asielzoekers echt in Nederland komen. En dus daar zijn kosten bij aangekoppeld. En die zijn, maar het is geld wat u weghaalt bij opvang in de regio, namelijk ontwikkelingssamenwerkingsgeld. Ja, van de totale ODA-middelen, om het maar zo te zeggen, daar kan het daar moet dat uitgezocht worden. Uit de totale begroting daarvan. En het is inderdaad zo, als je ervoor zorgt dat de instroom minder wordt en dat er dus minder asielzoekers naar Nederland komen, worden de kosten daarvan minder. En hou je ook uiteraard meer geld over voor andere activiteiten binnen de OS-begroting. Ja, mevrouw Van der Graaf, snapt u de redenatie van meneer Klink? In de wereld van de heer Klink hoor ik deze redeneringen wel vaker. Maar het is natuurlijk wel heel krom. En wat ik net al aangaf, in Nederland hebben we een groot vraagstuk als het gaat om hoe we omgaan met de opvang van vluchtelingen. Ook juist in dat eerste jaar. En daar moeten we zorgen voor structurele oplossingen. En we zien dat daar nu in noodoplossingen moet worden gedacht, waardoor de kosten ook heel hoog zijn. Dus dat is een vraagstuk wat ook bij de woordvoerders van asiel en migratie op tafel ligt, hoe dat verbeterd kan worden. Maar ik denk dat het wel goed is om te benadrukken dat we zien dat het nu zo hoog wordt. En we hebben en daarmee wordt er mogelijk een kwart van het budget wat bedoeld is voor ontwikkelingssamenwerking geraakt. En dat vraagt echt wel om andere afwegingen. Dus daarom vindt de ChristenUnie het ook gerechtvaardigd op het moment dat we ook hebben afgesproken juist extra geld in ontwikkelingssamenwerking te investeren en extra geld te investeren in het aanpakken van die grondoorzaken van migratie. Ja. Dat nu in het gedrang komt, dat we dan zeggen, dan zou je misschien na moeten denken op het moment dat je altijd met zulke hoge kosten te maken hebt, dat je zegt, er komt een plafond in die afspraken. Ja, een plafond. En dat bedoelt u een plafond aan het bedrag wat maximaal naar de noodopvang van asiel mag gaan vanuit het ontwikkelingsbudget. Ja. Ziet u daar wat in, meneer Klink? Nou, ja, daar kan ik twee dingen over zeggen. Ten eerste, dan zou het ergens anders van betaald moeten worden. Ik weet niet hoe fijn het is als dat dan komt van bijvoorbeeld de zorg of de sociale zekerheid, of weet ik veel waar het vandaan gehaald zou moeten worden. Dat is iets. En het andere, dan krijg je die discussie over het toerekenen van de kosten aan het totale ODA-percentage, het ontwikkelingssamenwerkingsgelden. Ik vind dat best gek als je in OESO-verband iets met elkaar afspreekt van nou, dit is wat je daaraan toe kan rekenen. En dan gaan we in Nederland zeggen van we gaan daar een gedeelte afhalen. Dat is best raar. Ja, want u refereert naar die afspraken die dus volgens mij al uit de jaren 80 stammen. Dat dus voor de eerste jaar van de opvang van asielzoekers in eigen land mag geld gehaald worden uit het ontwikkelingsbudget. Ja, mevrouw Van der Graaf, dat zijn dus. En die kosten mag je dan toerekenen aan de totale uitgaven die je geeft aan ontwikkelingssamenwerking. Ja, precies. Dat zijn dus oude afspraken van de Graaf. Mevrouw Van der Graaf, ja. Dus dat gaat al lang terug. En u wilt daar dus vanaf, begrijp ik. Nou, dat dit kan. En dit is typisch een geval van het mag. Dus we doen het ook zo. Hè? Dus het is niet een verplichting vanuit de internationale afspraken die er zijn. Dus dat vraagt altijd een weging. En ik gaf net aan, ja, Nederland doet dat al vanaf de jaren 90 op deze manier. En we reserveren jaarlijks al een bedrag op de begroting om als buffer voor het geval dat. En als het gaat om een klein percentage van de begroting, dan merk je dat ook niet zo. En dan gaat het niet ten koste van echte ontwikkelingshulpprojecten. Ja. Zoals we dat nu zien. Dus de ChristenUnie wil, en dat heb ik ook gezegd, proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat die bezuinigingen echt plaats gaan vinden. Maar dus wij vinden ook dat je moet kijken naar bijvoorbeeld die reserveringen die wat verderop in de tijd zitten, die nog helemaal intact zijn, om daar nou een klein bedrag uit te halen, dat we dan kunnen voorkomen en dat ze reserveringen dit jaar moeten bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Dat zijn reserveringen ook uit het budget van ontwikkelingssamenwerking? Dat komt uit hetzelfde budget. Hè. Dus ik gaf net aan, jaarlijks reserveren wij op de begroting voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking een bedrag. Ja. Dus en nu niet weghalen. Wat verderop in de tijd staat dat bedrag nog helemaal overeind. Er zit nog groot en er zit nog heel veel geld in. Ja. Daar kunnen we een klein bedrag uithalen wat we zouden kunnen inzetten om de bezuiniging nu zoveel mogelijk van tafel te halen. Ik hoor mevrouw Van der Graaf zeggen, laten we niet het geld nu uit het budget halen, maar we hebben nog buffers. Laten we daar gebruik van maken. Nou, we hebben niet zomaar buffers. Daar zijn natuurlijk ook begrotingsregels met elkaar afgesproken. Ik denk dat mevrouw Van der Graaf verwijst naar een specifiek artikel, wat een bufferartikel is. Maar daar kan je niet zomaar uit de toekomst geld uithalen. Want eigenlijk leg je dan een rekening neer bij de toekomst. Dus dat kan je niet zomaar doen. Maar ik denk wel dat het goed is om elke keer, en het is ook niet voor niets dat we natuurlijk elk jaar met een nieuwe begroting komen, om daar goed naar te kijken. Nu wordt ook het getal van 3,4 miljard tot 2026. Dat is natuurlijk ook over een paar jaar. Maar we hebben ook steeds weer nieuwe realiteit. Als de economie groeit, dan groeit ook het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Dus dat hoeft ook niet een vastgegeven te zijn. Dus zo zal je er toch steeds jaar op jaar naar moeten kijken wat de feitelijke ontwikkelingen zijn. Maar ja, goed, het is niet voor niets dat je systematiek met elkaar afspreekt. En ja, ook richting mevrouw Van der Graaf, ook op een ander onderwerp met buitenlandse ontwikkelingssamenwerking. Dat gaat over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dan wordt juist ook vaak door de ChristenUnie verwezen. Neem nou de OESO-standaarden als uitgangspunt en neem dat over. En dit klinkt nu een beetje als selectief. Dus als het de ene keer uitkomt op handel, doen we wel OESO. Maar als het op ontwikkelingssamenwerking is, kijken we even de andere kant op en doen we geen OESO. Mevrouw Van der Graaf? Dit valt volledig binnen de begrotingsregels. En daarnaast zou ik ook willen aangeven tegen de heer Klink, op dit moment hebben we de begroting vastgesteld met elkaar. Er zijn afspraken gemaakt met organisaties die projecten doen met overheden, dat Nederland steun zal geven op het gebied van voedselhulp, op het gebied van watermanagement. U kent de projecten, dat weet ik. We hebben ze ook samen bezocht. En nu is de kans levensgroot dat die contracten moeten worden opengebroken. En dan zeg ik, is dat ordentelijk overheidsbestuur? Ja. Aanstaande donderdag praat de Tweede Kamer over deze plannen. Het is natuurlijk een heikel thema ook binnen jullie beide partijen, binnen de coalitie. Ik hoorde politiek verslaggever Petra de Koning van NRC zeggen dat dit het meest explosieve dossier is voor het kabinet. Ziet u dat ook zo, mevrouw Van der Graaf? Kijk, ik vind het belangrijk dat als we een begroting gaan vaststellen, en dat gaat in augustus rondom Prinsjesdag september definitief gebeuren. Nu worden de piketpaaltjes daarvoor uitgezet. Daar is een waarschuwing gekomen dat er gekeken moet worden naar om meevallers op te vangen of om tegenvallers op te vangen. En dat is de aanleiding om ook nu te kijken naar de begroting van ontwikkelingssamenwerking. Ja. Daarvan zeggen wij, laten we nou naar oplossingen zoeken dat het niet ten koste gaat van de allerarmsten in de wereld en niet ten koste van de mensen die nood lijden. En het is eerlijk gezegd zo, wij maken afspraken met elkaar. En hier zit ook een link met migratie, hoe wij de opvang organiseren. En wij zeggen, op het moment dat die kosten substantieel hoger worden, dan zou je ook moeten kijken naar hoe die systematiek dan nu plaatsvindt. En daar plaatsen wij vraagtekens bij. Wij vinden het gerechtvaardigd om die vraag nu op te werpen, juist omdat we ook hadden afgesproken dat we juist extra zouden investeren in ontwikkelingssamenwerking en in die aanpak van de grondoorzaken. Meneer Klink, verwacht u dat dit nu nog veel minder aan kunt doen? Moeilijk punt gaat worden binnen de coalitie? Nou, ik ben het met mevrouw Van der Graaf eens dat het altijd goed is om te kijken naar en te zoeken naar oplossingen. Maar ik blijf ook vinden, we moeten wel ook eerlijk zijn over de kosten. De kosten op dit terrein nemen natuurlijk heel erg toe. Daar zijn internationale standaarden voor en hebben we in coalitieverband hebben we daar afspraken met elkaar over gemaakt. En dit is voor niemand is dit een leuke uitkomst. Het liefst zien we natuurlijk dat we deze kosten niet maken en dat we vol in kunnen zetten op waar Nederland zowel op buitenlandse handel als ontwikkelingssamenwerking goed in is. En sluit ik me aan bij mevrouw Van der Graaf. Dat zijn we onder andere op voedselzekerheid en watermanagement. En ja, daar kunnen we echt nog veel laten zien. Maar ik wil wel aangeven, ook met deze bezuiniging die er plaats kunnen vinden, is nog steeds Nederland echt een grote donor en kunnen we het verschil maken. Ja, staat genoteerd. Dank VVD Tweede Kamerlid Jan Klink en ChristenUnie Tweede Kamerlid Stineke van der Graaf. Dit is de dag met David Bogert. En dan een voetbalwedstrijd expres verliezen om te promoveren. Het klinkt tegenstrijdig en toch overkwam het BVV Barendrecht vorig weekend. Vlak voor tijd stonden ze nog met 3-1 voor. Maar vanwege de tussenstanden op de andere velden moesten ze verliezen om de nacompetitie te halen. Dat lukte. Ze lieten de tegenstander 3 keer scoren en verloren met 3-4. Met 4-3. Plannetje gelukt, zou je zeggen. Maar inmiddels heeft de tuchtcommissie van de KNVB besloten dat Barendrecht gestraft wordt en toch geen kans meer maakt op promotie. Het expres verliezen van de wedstrijd vindt die commissie onsportief gedrag. Ja, is het inderdaad onsportief of moet de KNVB de hand in eigen boezem steken en de opzet van de competitie veranderen? Daar ga ik over praten met Leen van Steensel, de trainer van BVV Barendrecht, Colin Burger, advocaat gespecialiseerd in sportrecht, en Pieter Nieuwenhuis, oprichter van Hypercube. En dat is een adviesbureau dat onder andere de Nederlandse competitieopzet heeft bedacht. Welkom allemaal. Dank. Meneer Van Steensel, u als trainer van BVV Barendrecht, ben ik toch wel benieuwd. U speelde dus die laatste wedstrijd, u stond met 3-1 voor. En wat gebeurde er toen? Ja, in de 85e minuut stonden we 3-1 voor. Want een van de scenario's was dat als Sparta Nijkerk zou verliezen en wij zouden winnen, dan zouden wij de periode titel hebben. Dus wij zijn vanaf seconde 1 vol voor de overwinning gegaan. Ja. En tot de 85e minuut ging dat goed. Ja, en toen kwamen de eindstanden kwamen binnen. En toen kwam het scenario naar voren wat eigenlijk maar een paar procent kans had van tevoren. Ja. Omdat er bij 3 wedstrijden de uitslagen zo moesten zijn dat wij zouden moeten verliezen om het hoogste haalbare voor ons te krijgen. En dat is na competitie voor promotie. Ja, en toen zei u tegen uw spelers, verliezen. Bal verspelen en over de bal heen duiken. Nou, je hebt nog 5 minuten te spelen. Je moet 3 tegengoals. En de spelers wisten dat dit een scenario was. Want dit hadden we doorbesproken. Dit werd door de hele club gedragen. En dat kan je niet op een manier doen die iedereen zou accepteren. En wat wij ook zouden doen, het zou onsportief zijn, dat snap ik. Ja. Maar soms moet je dit soort dingen doen om de top te halen. En dat is voor ons tweede divisie. Ja, ja. En dus vielen die drie doelpunten nog, hè, kort voor tijd. Doordat jullie, nou ja, ik heb de beelden gezien. Jullie deden niet meer echt voluit je best, laat ik het zo zeggen. Één beeld is er doorheen geglipt, inderdaad, ja. Ja, bijna, van mij heb ik meerdere goals gezien die bijna identiek waren. Waarbij de keeper over de bal heen dook. Echt? En de spelers, die schokten er wat achteraan. Dat was toen de situatie. Ik vroeg me af, Colin Burger, sportrechtadvocaat. Gebeurt dit vaker? Dat een ploeg moet verliezen om te winnen? Ja, helaas wel, of gelukkig wel. Het is net hoe je het bekijkt. Voor de trainer van het Baronie was het in de laatste 5 minuten helaas wel. Maar dat gebeurt veel vaker. Dat is een van de kenmerkende karakters van sport en van voetbal, is dat de uitslag op voorhand niet bekend is. Ja. Waardoor we ook met z'n allen gaan kijken. Ja, ja, en nu is er natuurlijk een straf vanuit de terugcommissie van de KNVB. Ja, op welke juridische grond vindt zo'n straf plaats? Ja, dat is op basis van de statuten in dit geval en reglementen van de KNVB. Meer specifiek zijn het de statuten van de KNVB, waarin staat dat het fair play beginsel door alle leden van de KNVB altijd moet worden uitgevoerd. Ja. En de KNVB heeft geoordeeld in dit geval dat, dat er niet aan de beginselen van fair play is gehouden. Hoezo niet dan? Nou ja, waarschijnlijk, net wat de trainer ook al zegt, helaas zijn er de beelden doorheen geglipt. En is op basis onder andere van die beelden door de KNVB, of in dit geval dan de aanklager, besloten om de zaak voor te leggen. Je moet natuurlijk kunnen bewijzen dat hij opzettelijk verloren is. Dat is natuurlijk best ingewikkeld. Dat is heel ingewikkeld. En daar speelt... Nou, deze situatie niet, hoor. Nee, Kijk, we kunnen er heel... in dat weekend is er bij AZSV hetzelfde gebeurd. Alleen AZSV die had een hele tweede helft waarin ze wisten dat ze moesten verliezen. En ook daar verklaren spelers dat... dat het heel onnatuurlijk voelde om iemand lekker door te laten. En ze stonden 1-0 voor, het werd 1-1. En in de 2-1 was iemand, ze schopte iemand neer in de 16 meter. En dat was een penalty. En dat was wat natuurlijker. Op een subtielere manier kan het dan. Bij jullie kon het niet meer subtiel. Jullie moesten gewoon echt de mensen laten lopen. De keeper moest echt gewoon de verkeerde kant op duiken. De keeper duikt de verkeerde kant op, maar als die blijft staan, dan zeggen ze weer, ja, hij blijft helemaal staan, doet niks. Maar wij zijn geen acteurs. Wij zijn voetballers die prestatiesport doen. Hè. Dat is derde divisie Barendrecht. En we willen naar de tweede divisie. En niemand kan ons verwijten dat wij dit gedaan hebben. Dat vind ik ook echt. De manier waarop verdient niet de schoonheidsprijs. Maar ik word gelukkig gesterkt in hoe ik erover denk. Door de honderden berichten die ik krijg en de steun die ik krijg. Van collega-trainers en spelers. Ja, u zegt het was eigenlijk gewoon mijn sportieve plicht, of onze sportieve plicht, om te verliezen. Dat kan gebeuren, dat uiteindelijk de situatie is. Nee, het druist tegen alles waar ik voor sta, want ik ben een winnaar en ik wil alles winnen. Dit was een moment dat het gewoon niet kan. En ik vind het nog steeds belachelijk dat wij gestraft worden op een regel. Hè? Die regel die staat er, die hebben wij ook gezien en gelezen. Maar hier zijn belangrijkere dingen. We hebben zoveel dingen aangegeven bij de KNVB. Waaruit blijkt dat wij ook voor iets anders strijden. En daar wordt niet naar geluisterd. Er wordt gewoon één regeltje gepakt en wij worden gestraft. U vindt het onbegrijpelijk, dat begrijp ik ook. Als trainer, meneer Burger... Beetje gekleurd. Vindt u het onbegrijpelijk? Nee, ik vind het niet onbegrijpelijk. Ik vind het wel heel veel in positieve zin over de vereniging zeggen. Dat ze in de berichtgeving ook zo eerlijk zijn geweest. En de trainer nu ook. Dat zegt natuurlijk ook heel veel over... eigenlijk wel dat ze dat beginsel ook wel nastreven van fair play. Maar dat ze ook wel eerlijk zeggen van... Hey, luister eens, we hebben het zo gedaan, want dit was nu eenmaal de enige kans op een eventuele promotie. Alleen, en dan is het heel erg zuur in dit geval dat die vereniging... in dit geval die regel wordt tegengeworpen. Waarom vindt u het wel begrijpelijk dat ze gestraft worden? Omdat het nu eenmaal in de regel staat die ze met z'n allen in de voetbalwereld hebben afgesproken. Regels. Precies. Ja, maar je kan je ook voorstellen, het is ook onderdeel van het spel dat je gewoon wil promoveren. Dat is het belangrijkste. Ja, alleen je moet je sportieve plicht doen. De KNVB die wilde ook sinds dit jaar volgens mij dat er met spelerscontracten gewerkt ging worden. Dus meer spelers moeten geregistreerd worden, omdat het prestatie is. Dus dat staat dan weer haaks op dat. En dat is het. Uiteindelijk wordt het een welis niet, de spelletjes. En nu heeft Sparta Nijkerk beroep aangetekend. Het grappige vind ik dan dat Sparta Nijkerk nergens recht op had. Stedoko die gaat onze plek nu innemen. Dus ja, het is een beetje cru, een beetje lastig. En ik denk wel, en dat is ook de reden dat ik vanochtend Rijnmond te woord heb gestaan en nu ook bij jullie in de uitzending zit. Ja. Ik denk dat het heel goed is dat er nog even goed naar gekeken wordt. Want 4 jaar geleden is dit ook voorgekomen. Ja. Aan de lijn hangt ook Pieter Nieuwenhuis van Hypercube. Hij is gespecialiseerd in het bedenken van de opzet van competities. Ja, laat dit zien dat we naar een andere competitieopzet moeten? Het eerste wat mij van het hart moet is wat ook de advocaat gezegd heeft. Namelijk dat er hier sprake is van een hele sneuwe positie voor Barendrecht. En ook het feit dat zij nu geen amok lopen, maar wel laten horen dat ze zich zeg maar pechvogel vinden. Ja, ja. Een slachtoffer van het systeem. Ja. Zij zijn dat. Zij zijn slachtoffer van het systeem. En het systeem functioneert op de manier waarop het functioneert. Ik kan daar iets meer over vertellen. Ja, want u zegt het functioneert goed eigenlijk. Nou, het systeem is zo gemaakt met die nacompetitie en die play-offs, dat er voor iedereen die voetbalt in de loop van het seizoen een groter aantal perspectieven is dan op grond van alleen maar promotiedegradatie op de plek waar je eindigt. Want als je dit probleem wilt voorkomen, dan moet je geen periodekampioenschappen spelen, moet je gewoon de punten aan het einde van het seizoen optellen. En dan zeggen de laatste gaat eruit en de voorlaatste net zoveel als dat je er wil laten promoveren of degraderen. En dan heb je dit probleem niet meer. Is wel zo eerlijk. Maar je haalt dan de charme uit het systeem van de periodekampioenschappen. Je haalt de charme uit het systeem dat er veel meer mensen onderweg naar de slotfase van de competitie nog iets hebben om voor te spelen. En in de gedachte dat er elk weekend 35.000, 40.000 wedstrijden gespeeld worden, is het heel begrijpelijk dat de KNVB probeert om zoveel mogelijk mensen nog ergens voor te laten spelen. Ja. Maar de prijs die je daarvoor betaalt is dat er iemand zeg maar tussen de wal en het schip kan landen. Ja. En dat is wat Barendrecht nu overkomen is. Ja, dus als ik u kort samenvat, u zegt het is misschien minder eerlijk, dat systeem met die periodetitels, maar het is wel spectaculairder. Ja, meneer Van Steensel, kunt u daarmee leven? Nou, we zijn niet alleen tussen wal en schip geëindigd, maar we hebben ook een stuk of 50 karren met stront over ons heen gekregen. En dat is het zeker niet waard. Ja, nee. Ben ik ook met u eens. En ik vind dat men daar ook u te ruw aangesproken heeft. Het is inmiddels zo, want dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt, dat er ingegrepen wordt in deze situatie. U heeft het geprobeerd, en dat doen we wel meer met z'n allen. Ik rij ook wel eens te hard. En dan loop je de kans dat je gepakt wordt, of niet. En dat is wat hier gebeurt. Dus u heeft hier iets gedaan wat buiten de regels valt. Ja. En daar wordt u nu op aangesproken. Maar dat is ook niet meer dan dat. Het is een overtreding en daar wordt op afgerekend en klaar. Dus ik vind karrestront veel te ver gaan. U heeft een poging gedaan om alsnog die nacompetitiewedstrijden te halen. Ik moet eerlijk zeggen, als sportliefhebber kan ik dat echt begrijpen. Dus dat is het probleem niet. Het probleem zit hem erin dat voor de collectiviteit van het voetballen, ook in de amateurpyramide en daarvan de top, zijn er afspraken gemaakt over al dan niet met opzet iets laten gebeuren. Hm. En met opzet iets laten gebeuren, dat hoort daar niet bij. U bent buiten de regels geweest. Wij hebben maar absoluut. Maar ik vind wel dat als we daar kritisch naar kijken, is het als we prestatiesport spelen, dat is wat we doen. Of het dan goed is dat je dertiende wordt in de competitie of tiende wordt in de competitie en dat je dan na competitie voor promotie mag spelen. Ja. Dat heeft ook helemaal niks met een goed systeem te maken. U vindt het minder eerlijk. Dat begrijp ik inderdaad uit uw woorden. Wij bij de KNVB trouwens vandaag ook gebeld. Zij wilden niet live in de uitzending komen, maar woordvoerder Martine Braam zei ons dat de KNVB de huidige competitieopzet wil behouden. En ik paraphraseer dan even. We organiseren 750.000 wedstrijden per jaar en daarbij gebeuren er soms heel gekke dingen, zoals nu. En wij vinden de nadelen niet opwegen tegen de voordelen. Ja, meneer Van Steensel, kunt u daar iets mee? Nee, helemaal niks. Want uiteindelijk volgend jaar gaan we het gewoon weer precies hetzelfde doen. Ik hoop niet dat we het nodig hebben, maar dit gaat elk jaar terugkomen. En dit seizoen is het een aantal keer gebeurd. Ik denk dat je regels moet handhaven, zoveel mogelijk. Maar ik heb 3 dochters en die hebben ook regels. Maar soms moet je als lieve vader, daar toch nog even van af. Ja, en dit is nou precies zo'n situatie. Volgens mij is de tijd bij me op. Ja, de tijd is op inderdaad. Ja, maar dank voor dit gesprek. Leen van Steesel, trainer van BVV Barendrecht. Colin Burger, sportrechtadvocaat. En Pieter Nieuwenhuis, die ook competitieopzetten maakt. Zometeen op deze zender Kunststof met voetbalverslaggever Joep Schreuder. En vanavond zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Nog een hele mooie avond. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.